पर प्रातिपदिक वहां वक्तव्य है, सभी प्रातिपदिक प्रत्यय विकल्प से होता है आचार अर्थ में, इसी सूत्रवार्तिक होने से आचार अर्थ में लिया जाएगा। तो कृष्ण युवा आचरती, कृष्ण के समान आचरण करता है, इस अर्थ में कृष्ण सुपिट कसरा परलोप हो गया, कृष्ण सूर हो गया, प्राचीन संज्ञा में सनातन धा संज्ञा होने से सु का सुपो धातु प्रातिपद के लुक हो गया, कृष्ण बच गया, लट शेषाप करते प्रसंग से परसों प्रसंग प्रति आएंगे, शप हुआ आतोने पर रूप कृष्णती, कृष्णती कृष्ण था कृष्णंती, कृष्ण सी कृष्ण था कृष्ण था कृष्णाम कृष्णाव कृष्णाम कृष्णांचकार कृष्णांचक्र तो कृष्णांचक्र कृष्णांचकर तो कृष्णांचक्र तो कृष्णांचक्र कृष्णांचकार कृष्णांचकर कृष्णांचक्रियो कृष्णांचक्रिम कृष्णिता कृष्णतारो कृष्णदार कृष्णदासी कृष्णदास्त कृष्णदास्त कृष्णदास्मी कृष्णदास कृष्णदास कृष्णेशति कृष्णेशत कृष्णेशंति कृष्णेशसि कृष्णेशत कृष्णेशत कृष्णेश्याम कृष्णेश्याव कृष्णेश्याम कृष्ण तो कृष्णदा कृष्णदा कृष्णंद कृष्णा कृष्णदा कृष्णद कृष्णद कृष्णान कृष्णाव कृष्णाम अकृष्ण अकृष्णताम अकृष्णन अकृष्ण अकृष्णतम अकृष्णत अकृष्णम कृष्णाव कृष्णाम कृष्णे कृष्णेतां कृष्णेय कृष्णे कृष्णेतम कृष्णेत कृष्णेयम कृष्णेव कृष्णेम कृष्ण्या कृष्णियास्तां कृष्णियास कृष्ण्या कृष्णियासं कृष्णियास कृष्णियासं कृष्णियास कृष्णियास अकृष्णी अकृष्णिष्ठां अकृष्णिषो अकृष्णी अकृष्टिष्ठं अकृष्टिष्ट अकृष्टिषं अकृष्टिष्व अकृष्टिष्म अकृष्टिष्यत अकृष्टिषदां अकृष्टिष्यन् अकृष्टिष्यः अकृष्टिषदं अकृष्टिष्यत अकृष्टिष्यम् अकृष्टिष्याः अकृष्टिष्याम सार्धात्व में अतो गुणे और अर्धात्व में अतो लोपः। स्व इव आचरति, स्व इव आचरति अपने या आत्मीय के समान आचरण करता है, अपनों के समान आचरण करता है या आत्मीय के समान आचरण करता है, इस अर्थ में स्व स्वयं आचरती, स्वयं आचरती विपवास परलोप हो गया, स्व सुख हो गया होने पर बचा क्यों स्व वो एकाच, याद रखना यहां एकाच धातु हो गया, स्व क्या है एकाच धातु हो गया, इसलिए आपका क्या कर रहे थे एलिट में अनेकाचन से आम कर रहे थे, वो आम नहीं होगा, स्वति स्वति स्वतः स्वंती स्वसी स्वतः स्वतः स्वामी स्वाव स्वाम सस्व अचोनीति से वृद्धि हो गए नड़के पड़ते हुए, वृद्धि क्या होगा स्व को स्वा हो जाए, स्व का वृद्धि स्वा ना स्व स्व सस्वधन नड़क अवचा सस्वधन अचोनी से वृद्धि सस्वादन अ, अब आदंत हो गया वृद्धि अंश क्या हो गया आदन आदंत अंश आत औ नड़ नड़ के आकार का औकार हो गया सस्वा धन औ वृद्धि हो जाएगा सस्व सस्वधन अतुष सस्वधन अतुष रहेगा आर्धत है ना आर्ध से अतो लोप लोप हो जाएगा सस्वतु सस्वु हो सस्विथा सस्वतु सस्व सस्व सस्वी व सस्वी मादी से निकट हो जाएगा स्विता इट हो जाएगा ना उपदेश आकार उपदेश कालीन तो है नहीं है स्विता स्विदारो स्विदार स्विदासी स्विदास स्विदास स्विदासी स्विदास स्विदास स्विष्यति स्विष्यत स्विष्यन्ति स्विष्यसि स्विष्यत स्विष्यत स्विष्यामि स्विष्याव स्विष्याम स्वतु स्वता स्वतां स्वन्तु स्व स्वता स्वतं स्वत स्वामि स्वाव स्वाम अस्वत् अस्वदाम अस्वन् अस्व अस्वतम अस्वत अस्व अस्वाव स्वाम अक्रसार्थ दीर्घ स्वायात स्वायास्ता स्वायात स्वायास्ता स्वायासु स्वाया स्वायास्तम स्वायास्त स्वायासम स्वायास्त स्वायास्म अस्वी अस्पृष्टाम अस्पृशु अस्वी अस्पृष्टम अस्पृष्ट अस्पृशम अस्पृश्व अस्पृश्म अस्पृश्यत अस्पृश्यताम अस्पृश्यन अस्पृश्य अस्पृश्यतम अस्पृश्यत अस्पृश्यम अस्पृश्याम अस्पृश्याम इदम इव आचरती इदम इव आचर इसके समान आचरण करता है। इदम सबसे विप हुआ, विप कसरा पर लोप हो गया, सुखा भी लोप हो गया, शुभ धातु प्राप्त हो गया, इदम बच गया, इदम बच गया। तब इदम के उपदा को दीर्घ करने सूत्र ला रहे अनुनाश को सुख वही जला हो किंचित अनुनाश को षष्ठी का एक वचन क्वे जला सप्तमी का द्विवचन किंचित सप्तमी का एक वचन अनुनाश ग्रंथ से उपदाया दीर्घ सिया वाउ जलादि च किंचित अनुनाशिकांत के उपधा को दीर्घ हो जाता है। कब पी के पर फिर पिन दोनों से कोई गया पर में हो और जलादि कित हो अथवा जलादि गित हो या पिप है स्वरा पर लोप हो रखा है इसे दीर्घ हो गया इदाम बन गया। इदाम शब्द से लट पिप शप हो गया मिला देंगे इदाम अति इदाम अथ इदाम अंति इदाम असी इदाम अथ इदाम अथ इदामामी इदामावह इदामामह यानी काश हो गया इदामान चकार इदामान चक्र तो इदामान चक्र तो हो इदामान चक्र था इदामान चक्र तो इदामान चक्र इदामान चकार इदामान चक्र इदामान चक्र इदामान चक्री मो इदाम है अनेकाच है सेट हो गया इदामिता इदामितारो इदामितार इदामितास इदामितास इदामितास इदामितास इदामितास इदामितास इदामिष्यति इदामिष्यत इदामिष्यन्ति इदामिष्यसि इदामिष्यत इदामिष्यत इदामिष्याम इदामिष्याम इदामिष्याम इदामतु इदामता इदामताम इदामन्तो इदाम इदाम इदामतात इदामतम इदामत इदामानि इदामाव इदामाम अजाद्य है ना धातु अभी आतश्च से वृद्धि हो जाएगी आठ अजाद्य साथ हुआ वृद्धि हो गया ऐदामत ऐदामत ऐदामताम ऐदामन ऐदाम ऐदामतम ऐदामत ऐदामम ऐदामाव ऐदामाम इदामेत इदामेताम इदामेयुः इदामेह इदामेतम इदामेत इदामेयम इदामेव इदामेम इदाम्यात् इदाम्यास्ताम इदाम्यासुः इदाम्याः इदाम्यास्तम इदाम्यास्त इदाम्यासम इदाम्यास इदाम्यास ऐदामीत ऐदामिष्टाम ऐदामिषुः ऐदामीः ऐदामिष्टम ऐदामिष्ट ऐदामिषम ऐदामिषम ऐदामिषम ऐदामिषत ऐदामिषताम ऐदामिष्यन् ऐदामिष्यः ऐदामिषतम ऐदामिषत ऐदामिषम ऐदामिष्या ऐदामिष्याम राजा इव आचरति राजा इव आचरति राजा के समान आचरण करता है। क्या राजन प्रातिपदिक है सुवाया और उसे परमिक पिप पिप का सरा पर लोप हो गया सुगा सार शुभ धातु पर जैसे लुप हो गया इस राजन धातु का संज्ञा होता है यहाँ राजन बच गया। राजन नांत है राजन है नांत नाम तो अनुनाशिकांत हो गया अनुनाशिकांत होने से पुरुष लग गया ना अनुनाश कृष्ण चलो धीर हो गया राजान बन गया लट सब राजान थी राजान था राजान थी राजान सी राजान था राजान था राजा नाम राजा नाम राजा राजा नाम वह राजा नाम राजा नाम चकार राजा नाम चक्र तो राजा नाम चक्र राजा नाम चक्र राजा राजा नाम चक्र तो राजा नाम चक्र राजा नाम चकार राजा नाम चक्र राजा नाम चक्र राजा नाम चक्रिम राजा नाम बबुआ राजा नाम आसरी चलाना पहले वैसे ही कृष्णाम बबुआ कृष्णाम आसा बोला नहीं लेकिन समझ लेना इदाम इदाम इदाम बबुआ इदामाम बबुआ इदामाम इदामाम आसह इधर यहाँ राजा नाम बबुआ राजा नाम आस नहीं जाए राजा निदार राजा निदार और राजा निदार राजा निदासी राजा निदास राजा निदास राजा निदासी राजा निदास और राजा निदास राजा निश्यति राजा निषद राजा निश्यंती राजा निश्यसी राजा निषद राजा निषद राजा निश्यामी राजा निश्याव राजा निश्याम राजा नतु राजा नतात राजा नदाम राजा नंदो राजा न राजा नतात राजा नदम राजा नत राजा नानी राजा नाव राजा नाम अरे अराजा नत अराजा नदाम अराजानंद अराजान अराजा नतम अराजा नत अराजानम अराजा नाव अराजा नाम राजा ने राजा नेताम राजा नेयो राजा ने राजा नेतम राजा नेत राजा नेयम राजा नेव राजा नेम राजान्यात राजान्यास्ताम राजान्यासु राजान्याः राजान्यासम राजान्यास्त राजान्यासम राजान्यास्व राजान्यास्म। अराजानी अराजानिष्ठम अराजानिशो अराजानी है अराजानिष्ठम अराजानिष्ठ अराजानिशम अराजानिष्म अराजानिष्म अराजानिषत अराजानिषदम अराजानिषन अराजानिष्य अराजानिषदम अराजानिषत अराजानिषम अराजानिष्याव अराजानिष्याम पंथा इव आचरत, मार्ग के समान आचरण करता है। पंथा इव आचरती, मार्ग के समान आचरण। पथिन सु क्विक, पथिन सु क्विक, जब कसरा पर लोप सु का लुप दस होने पर सनातन धातवा शुभ धातु प्राप्त से सु का लुक हो गया, पथिन्य प्रातिपदिक बच गया, वही उसका धातु संज्ञा कर दिया आपने, पथिन्य नाम प्रातिपदिक धातु हो गया। अभी पथिन से लाते सब लाओ पथिनति, और यह जीर कौन करेगा, अन्ना जलो इंगिति जीर हो जाएगा, तो पथिनति पथिनतः पथिनन्ति पथिनसी पथिनतः पथिनथ पथिनामी पथिनाव पथिनाम पथिनाम चकार पथिनाम बबुव पथिनाम आस, तीनों बनेगा पथिनाम चकार पथिनाम चक्रदो पथिनाम चक्र पथिनाम चकर्थ पथिनाम चक्रदो पथिनाम चक्र पथिनाम चकार पथिनाम चकर पथिनाम चक्रियो पथिनाम चक्रिम पथिनिता पथिनितारो पथिनितार पथिनितासी पथिनितास्त पथिनितास्थ पथिनितासी पथिनितास्व पथिनितास्म पथिनिष्यति पथिनिषद पथिनिष्यन्ति पथिनिष्यसि पथिनिषद पथिनिषद पथिनिष्यामि पथिनिष्याव पथिनिष्याम पथिनतु पथिनता पथिनता पथिनता पथिनन्द पथिना पथिनता पथिनत पथिनत पथिनानि पथिनाव पथिनाम अपथिनत अपथिनताम अपथिनन् अपथिनः अपथिनतम अपथिनत अपथिनम अपथिनाव अपथिनाम पथिनेत पथिनेताम पथिनेयुः पथिनेः पथिनेतम पथिनेत पथिनेयम् पथिनेव पथिनेम पथिन्या पथिन्यासा पथिन्यासुः पथिन्याः पथिन्यासम् पथिन्यास्थ पथिन्यासम् पथिन्यास्व पथिन्यास्म अपधिनीत अपधिनिष्ठाम अपधिनिषः अपधिनीः अपधिनिष्ठम अपधिनिष्ठ अपधिनिषम अपधिनिषः अपधिनिष्म अपधिनिष्यत अपधिनिषदाम अपधिनिष्यन् अपधिनिष्यः अपधिनिषतम अपधिनिष्यत अपधिनिष्यम अपधिनिष्याव अपधिनिष्याम कष्ठाय क्रमणे कष्टाय क्रमणे कष्टाय चतुर्थ एक वचन क्रमणे सप्तमी का एक वचन चतुर्थ्यंत कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। चतुर्थ्यंत कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ में उत्साह माने गड़बड़ काम करने के लिए प्रोत्साहित है उत्साह या अच्छा अर्थ में है यहाँ दृष्टान्त ऐसा लेंगे क्योंकि कष्ट है ना प्रातिपदिक कष्ट प्राप्त करने के लिए आप उत्सुक है कष्ट प्राप्त कौन करता है जो पाप करता है अर्थात पाप करने के लिए उत्सुक है स्वयं देखेगा कष्टाय क्रमदे इति कष्टाय दे पापम कर्तुम उत्साह दे इत्यर्थ पाप करने के लिए बड़ा उत्साही रहता है हमेशा ताकि जब भविष्य में कष्ट मिले कष्ट प्राप्त करने के लिए ही पाप करने को सदा तैयार रहता है। इस अर्थ में कष्ट अंगे क्यंग हो गया क्यंग प्रत्यय क्यंग में गवाच संज्ञा हो गया अलंकन से का लसक प्रत्यय से यह बच गया कष्ट गे या सनाजन धातु संज्ञा हुई शुभ धातु प्रातिशे को लुक हो गया कष्ट यह बच गया कष्ट यह बच गया अकृत सारधातु दीर्घ से दीर्घ कर दिया कष्टाय यह अंतिम स्वरूप के धातु का अब इस धातु से गिप प्रत्यय ने क्यंग गिप होने से क्या होगा अनुदात अंगित आत्म पद साधर प्रसंग प्रत्यय आया तो प्रत्यय से त हो गया लट शतवने पर तेरे तम कष्टायते कष्टायते कष्टायन्ते कष्टायसे कष्टायेते कष्टायद्वे कष्टाये कष्टायावहे कष्टायामहे कष्टायान् चक्रे कष्टायान् चक्राधे कष्टायान् चक्रिदे कष्टायान् चक्रिषे कष्टायान् चक्राधे कष्टायान् चक्रिद्वे कष्टायान् चक्रे कष्टायान् चक्रिवहे कष्टायान् चक्रिमहे। कष्टायिता कष्टायितारो कष्टायितारः कष्टायितासे कष्टायितासाधे कष्टायिताध्वे कष्टायिताहे कष्टायितास्वहे कष्टायितास्महे कष्टायिष्यते कष्टायिष्येते कष्टायिष्यन्दे कष्टायिष्यसे कष्टायिष्येते कष्टायिष्यध्वे कष्टायिष्ये कष्टायिष्यावहे कष्टायिष्यावहे कष्टायतां कष्टायेतां कष्टायन्तां कष्टायस्व कष्टायेतां कष्टायध्वं कष्टायै कष्टायावहै कष्टायावहै अकष्टायत अकष्टायेतां कष्टायन्त अकष्टायथा अकष्टायेतां अकष्टायध्वम् अकष्टाये अकष्टायावहि अकष्टायामहि कष्टायेत कष्टायेयातां कष्टायेरं कष्टायथा कष्टायेयातां कष्टायेध्वम् कष्टायेय कष्टायेवहि कष्टायमहि कष्टायिषीश्च कष्टायिषीयातां कष्टायिषीरं कष्टायिषीथाः कष्टायिषीयातां कष्टायिषीध्वम् कष्टायिषीय कष्टायिषीवहि कष्टायिषीमहि अकष्टायिष्ट अकष्टायिष्ट अकष्टायिषातां अकष्टायिषत अकष्टायिष्ठाः अकष्टायिष्ठातां अकष्टायिष्ठ अकष्टायिध्वम् अकष्टायिषी अकष्टायिषीहि अकष्टायिषमहि अकष्टायिष्यत अकष्टायिष्येताम् अकष्टायिष्यन्त अकष्टायिषथाः अकष्टायिष्येताम् अकष्टायिषध्वम् अकष्टायिष्ये अकष्टायिष्यावहि अकष्टायिष्यामहि शब्दवैरकलह अभ्रकणव मेघेभ्यः तरणे शब्द वैर कलह अभ्र कणव मेघेभ्य पंचमी का भोजन करणे सप्तमी का एक वचन करण से वो तृतीय वाला कर्ण नहीं समझना करोति इति कर्ण भाव में लुटे यहां करोति अर्थ इसका करोत्यर्थे कर्ण मने करोति भाव में लुट गया करोति इति कर्णम तस्मिन् कर्णे अर्थात करोतौ वर्ते शब्दं करोति वैरं करोति कलहं करोति अभ्रं करोति कण्वं करोति मेघं करोति ऐसा बनेगा सब इन प्रातिपदिक कौन से करो येभ्य कर्मभ्य करोत्यर्थ ये भी इनके भी कर्म वाचक है ना शब्दं वैरं कलहं अभ्रं कण्वं मेघं कर्म वाचक कर्म बोधक इन प्रातिपदिक कौन से करोत्यर्थ करने का क्या क्या करोत्यर्थ क्यंशा यहां भी आतर प्रति होगा इसलिए क्यं प्रत्यय होता है शब्दम करोति शब्दम करोति इस विग्रहवाक्य में क्या किया आपने इस वर्तमान सूत्र से क्यंग हो गया क्यंग का यह वचन गित्वन से आतर पदम कित्वन से गुणादि निषेध हो जाता है शब्द यह वचन हमको लुक कर दिया शब्द तो प्रति हो गया सनाद दास संज्ञा होगी शब्द यह अकृत सार्धातु दीर्घ से दीर्घ तो दकार उत्तर अकार को शब्दाय धातु बन गया लड़ता शब्द एरेत्तम मतगुण परोप शब्दायते शब्दायते शब्दायन्ते शब्दायसे शब्दायते शब्दायद्वे शब्दाये शब्दायावहे शब्दायामहे शब्दायां चक्रे शब्दायां चक्रादे शब्दायां चक्रे शब्दायां चक्रे शब्दायां चक्रादे शब्दायां चक्रद्वे शब्दायां चक्रे शब्दायां चक्रीवहे शब्दायां चक्रीमहे शब्दायिता शब्दायितारो शब्दायितार शब्दायितासे शब्दायितासाते शब्दायिताध्वे शब्दायिताहे शब्दायितास्वे शब्दायितास्महे शब्दायिष्यति शब्दायिष्येते शब्दायिष्यन्ते शब्दायिष्यसे शब्दायिष्येते शब्दायिष्यध्वे शब्दायिष्ये शब्दायिष्यावहे शब्दायिष्यामहे शब्दायतां शब्दायितां शब्दायन्तां शब्दायस्व शब्दायतां शब्दायध्वं शब्दायै शब्दायावहे शब्दायामहे अशब्दायत अशब्दायेताम् अशब्दायन्त अशब्दायथा अशब्दायेताम् अशब्दायध्वम् अशब्दाये शब्दायावहि अशब्दायामहि शब्दायेत शब्दायेयाताम् शब्दायेरन् शब्दायेथा शब्दायेयाताम् शब्दायध्वम् शब्दायेय शब्दायेवहि शब्दायमहि शब्दायिषीष्ट शब्दायिषीयाताम् शब्दायिषीरन् शब्दायिषीष्ठाः शब्दायिषीयाताम् शब्दायिषीध्वम् शब्दायिषीय शब्दायिषीवहि शब्दायिषीमहि अशब्दायिष्ट अशब्दायिषाताम् अशब्दायिषत अशब्दायिष्ठाः अशब्दायिषाथाम् अशब्दायिध्वम् अशब्दायिषी अशब्दायिष्वहि अशब्दायिष्महि अशब्दायिष्यत अशब्दायिष्येताम् अशब्दायिष्यन्त अशब्दायिषथाः अशब्दायिष्येताम् अशब्दायिषध्वम् अशब्दायिष्ये अशब्दायिष्यावहि अशब्दायिष्यामहि तत् करोति और तदाचस्ते निच निच प्रत्यय जो ला रहे हैं दो अर्थों में, तत्करोति माने उसे करता है, इस अर्थ में तदाचस्ते उसे कहता है, करना और कहना इन दो अर्थों में निच प्रत्यय होता है। दृष्टांत आगे देंगे, घटं करोति, घटं करोति, घटं आचष्टे, घटं करोति, घटं आचष्टे। घटं करोति मैंने घड़ा बनाता है और घट के बारे में कहता है, घटं आचष्टे का मतलब घटा अम निच, घटा अम निच, निच गई बचा घटा धन ई, घटा धन ई। इसे प्रातिपदिक कौन सा है, धात्वर्थ में निच स्यात्, वार्तिक ला रहे थे इससे पहले करने के लिए। प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्चा, प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्चा। प्रातिपदिक कौन से, धातु के अर्थ में निच प्रत्यय आया हुआ हो तो वह बहुलकात होगा और उस निच के पर रहते हुए इष्टन प्रत्यय के समान कार्य करना होगा, माने इष्टन प्रत्यय के प्रत्यय हुए जो जो काम हो सकता है प्रातिपदिकों में वह वह काम करना पड़ेगा। क्या क्या काम स्वयं गिना रहे, प्रातिपदिका धात्वर्थे निच्यात् इष्टे यथा प्रातिपदिक पुंबद भाव, इष्टन प्रत्यय के प्रत्यय क्या क्या होता है प्रातिपदिको, नंबर एक पुंबद भाव, नंबर दो रभाव, तीसरे में ती लोप, चौथे में विन और मतुप इन प्रत्ययों का लोप, पांचवा यणादि का लोप, छठा प्रस्तस्वाद आदि का आदेश, सातवां भ संज्ञा, त्रिद्वत नव अपी स्यु, तद्वत त्रिद्वत तद्वत नव अपी स्यु। ठीक जैसे ईष्टन के प्रति ये सब कार्य होते थे प्रातिपदिकों को, उसी प्रकार से निश्चय पड़ते हुए जो प्रातिपदिक धातु बन गए हैं उन धातुओं को भी किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा, घटा करोति, घटा अंगा अंगा शब्दा तो प्रचलित हो गया, निश्चय ही बचा है ये अकार का लोप होगा क्योंकि भ संज्ञा हो जाएगी इसके पड़ते हुए, निश्चय पड़ते क्या होगा भ संज्ञा, भ संज्ञा होने से कौन सूत्र लोप करने वाला, यस्य किच, ब संज्ञक अंग के आकार का और इकार का लोप हो जाता है, अकलोप हो गया, द्युतम धातु बन गया घट और निच पड़ने हैं, और जो अलोप हुआ है उसको स्थान लोप करने से पूर्व वृद्धि अत विद्या से नहीं होगा, आचा पश्चिम पूर्व विभव वृद्धि नहीं हुई तो मिला करके रूप बन जाएगा, धातु बनेगा घट। अब लगते सब करो, घटयति घटयंती, घटयति घटयता घटयंती, घटयसि घटयतः घटयत, घटयामि घटयाव घटयामः, घटयांचकार घटयांचक्रतु घटयांचक्रः, घटयांचकर्तः घटयांचक्रतु घटयांचक्रः, घटयांचकार घटयांचक्रः, चकर घटयांचक्रीव घटयांचक्रीम, घटयिता घटयितारो घटयितार, घटयितासि घटयितास्थ घटयितास्थ, घटयितास्मि घटयितास्व घटयितास्व, घटयिष्यति घटयिषत घटयिष्यन्ति, घटयिष्यसि घटयिषत घटयिषत, घटयिष्यामि घटयिष्यावः घटयिष्यामः। इसमें निचष्ट सूत्र है, आत्रपद भी चल सकता है, निचष्ट क्या होता है निजन धातुओं को कर्तव्य में क्रियाफल होता आत्रपद हो जाता है, निजे दोनों चलेंगे वास्तव में, घटयते घटयते घटयन्ते घटयसि घटयते घटयते घटये घटयावे घटयामहे, घटयांचक्र घटयांचक्रात घटयांचक्रे घटयांचक्रिषि घटयांचक्रात घटयांचक्रिभ्रे घटयांचक्र घटयांचक्रि घटयांचक्रिमे, घटयितासि घटयित घटयिता घटयितारो घटयितारः, घटयितासि घटयितासाति घटयिताद्वे, घटयिताहे घटयितास्वे घटयितास्वे, घटयिष्यति घटयिष्यति घटयिष्यन्ते, घटयिष्यसि घटयिष्यति घटयिष्यद्वे, घटयिष्ये घटयिष्याव घटयिष्यामहे, घटयतु घटयिता घटयितां घटयन्तो, घटय घटयिता घटयितं घटयत, घटयान् घटयाव घटयामः, घटयतां घटयितां घटयन्तां, घटयस्व घटयितां घटयध्वं, घटयै घटयाव हि घटयामहे, अघटयत् अघटयताम् अघटयन्, अघटया घटयतम अघटयत, अघटयम घटयाव घटयाम, और लोट लगा अत्रपद में घटयताम घटयताम घटयन्ताम, घटयस्व घटयताम घटयध्वं, घटयै घटयाव हि घटयामहे, अघटयता घटयताम घटयन्त, अघटयथा घटयताम घटयध्वं, अघटये घटयाव हि घटयामि, घटये घटयताम घटयेयुः, घटयेः घटयतं घटयेत, घटयेयं घटयेव घटयेम, घटयेत घटयेयातां घटयेरन्, घटयथा घटयेयातां घटयेध्वं, घट ये घट ये वही घट ये नहीं घट्या होगा आशुली नीचे लोग बोल रहे घटिया घटिया सा घटिया सा घटिया घटिया सा घटिया सा घटिया सा घटिया सा घटिया सा गणेशी का गणेशी आसा गणेशी रन गणेशी का गणेशी आसा गणेशी भ्रम गणेशी गणेशी वही गणेशी मही। और लुंग लकार में भी घटी धातु है निजंत है निजंत में क्या होगा लुंगी चले प्राप्त को संग चंग को अटागम का चंगी से दिख आ घटघट घाघट झगट झगट अझघट ई और का घट में जो आकार लोप किया था ना हमने अतलोप से घट के नीचे पर से घटा के आकार लोप किया था वो जो अलोप सन का होगा जब अलोप सन का हो जाएगा सनवल सनवल भाव ही नहीं होगा सनभाव नहीं हुई तो सन की सिद्धि भी नहीं गिरी भी नहीं तो अझघट ये जो आलोक है ना जब घटा प्रातिशा ने नीच किया नीचे पर क्या किया था ताकि आकार का लोप वो जो लोप उसको सनुभव कर दो सनुभव करोगा तो क्या होगा अत उपधा में नहीं मिलेगा उपधा में क्या होगा आग ऊपर में हल उपधा मिलेगा इसलिए अजघटत अजघटाम अजघटन अजघट अजघटतम अजघटता अजघटम अजघटा अजघटाम अजघटता अजघटेताम अजघटंत अजघटता अजघटेताम अजघटध्वम अजघटे अजघटा अजघटाम अघटिष्यत अघटिष्यताम अघटिष्यन् अघटिष्यः अघटिष्यतम अघटिष्यत अघटिष्यम अघटिष्यः अघटिष्याम अघटिष्यत अघटिष्यताम अघटिष्यन्त अघटिष्यतः अघटिष्यताम अघटिष्यध्वम अघटिष्ये अघटिष्याः वहि अघटिष्यामहि। इस प्रकार से नाम धातु प्रकरण आपका पूरा हो गया। अथ खंडवादिगण अथ खंडवादयः खंडवादिगण कंडवादी धातुओं को गिनती किया पाणिनि ने उन धातुओं से नित्य ही यक प्रत्यय हो जाएगा स्वा कंडवादिभ्यो यक कंडवादिभ्य पंचम का बहुवचन और यक प्रथमा का एक वचन एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्वार्थ इन धातुओं से नित्य ही यक प्रत्यय होगा स्वार्थ में अर्थात धातु का जो अर्थ था वही अर्थ यक का भी होगा एक का अपना कोई अपना अर्थ अलग नहीं। कंडुई गात्र विघर्षण खुजलाता है पूरा शरीर को खुजलाता है इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। कंडू धातु से यह एक संजक है इसलिए उभयपदी होगा यह का इस संज्ञा होने से धातु उभयपदी हो जाएगा। कंडू दीर्घकारांत है यक हो गया यक चित्त से गुणाधिकारी नहीं होगा कंडू य बन गया और एक प्रत्यांत की दस संज्ञा हो जाएगी स्नाद्यंता धातु से दस संज्ञा से लट शब्द से उभयपदी है अतएव कंडुयति कंडुयति कंडुयते दोनों बनेगा खुजलाना अर्थ अनेकाच है शेख धातु है इत होने से उभयपदी भी है कंडुयति कंडुयते कंडुयति कंडुयता कंडुयति कंडुयसी कंडुयता कंडुयता कंडुयामी कंडुयाव कंडुयामा कंडुयते कंडुयते कंडुयते कंडुयसे कंडुयते कंडुयद्वे कंडुये कंडुयावहे कंडुयामहे कंडुयान चकार कंडुयान चक्रतु कंडुयान चक्र कंडुयान चकर्थ कंडुयान चक्रतु कंडुयान चक्र कंडुयान चकार कंडुयान चक्र कंडुयान चक्रीम कंडुयान चक्रे कंडुयान चक्रादि कंडुयान चक्रे कंडुयान चक्रशे कंडुयान चक्रादि कंडुयान चक्रद्वे कंडुयान चक्रे कंडुयान चक्रियो कंडुयान चक्रीमहे कंडुयिता कंडुयिदारो कंडुयिदार कंडुयिदासी कंडुयिदास कंडुयिदास अकंडुयत अकंडुयताम अकंडुयन अकंडुयः अकंडुयताम अकंडुयाम अकंडु यदा अकंडु यदाम अकंडु यंत अकंडु यदा अकंडु यदाम अकंडु यद्धम अकंडु ये अकंडु ये वही अकंडु या वही अकंडु या वही नहीं कंडु ये कंडु यदाम कंडु ये यु कंडु ये कंडु यदम कंडु यदा कंडु ये यम कंडु ये व कंडु ये मा कंडु ये ता कंडु ये यादाम कंडु ये रन कंडु ये था कंडु ये यादाम कंडु ये धम कंडु ये या कंडु ये वही कंडु ये मही कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यासं कंडु यास अखंडुषत अखंडुषेदाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषदमखंडुषद अखंडुषम अखंडुषयाखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषत अखंडुषेदाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषदमखंडुषद अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषत अखंडुषेदाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषंद अखंडुषः अखंडुषयाखंडुषयाम अखंडुषः अखंडु